Hello, bună dimineața sau bună după amiaza, live de la mare, live din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, formula completă, Olix și DJ Ian. Mr. Olix, bună dimineața! Bună dimineața, da, salutare, tocmai acum 3 minute m-am întors de la Focșani, un drum lung, o petrecere foarte, foarte tare acolo. Îi salutăm pe cei din Focșani dacă ne ascultă în acest moment. Ce-ți mai plac petrecerea? Mai ales în timpul săptămânii, ne mai pomeni. Ok, suntem live din Beach Barul Kiss FM. Este o vreme superbă la mare, la Costinești, o vreme bestială. Apa este mai mult decât ciorbă, e mai caldă decât ieri. Foarte multă lume aici. Umbrele deschise, închise, cum vreți voi, bate și vântul, șezlonguri multe. Iar dacă ascultați atenție în aparatele dumneavoastră de radio, puteți să simțiți valurile mării, să le ascultați, cât de calde sunt, cât de frumoase sunt. Puneți mâna pe boxa dreaptă și o să simțiți și pietrele de pe mal. Ok, până la 6 împreună, ca în fiecare după amiază, 2 ore, super hituri mixate, dedicații, dedichisuri, concursuri, premii. Începem cu Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Și o să ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, remixul Dave Ott pentru I'm Into You. După care, pentru colegii de la Loca Beach, avem Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Fuerza del mar que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la mina. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, donde también te quiera. Una mano arriba. Kiss Kiss in a Mix live de la Mare, live din Costinești, unde este o vreme absolut superbă astăzi. Olix și DJ Ang sunt cu voi, mixează, pun piesele celor de pe plajă, SMS-uri, dedicații. Deja se strânge buchetul de dedicații pentru ziua de astăzi. Foarte mulți oameni care au trecut pe aici pe la Beach Park și deja le-au scris. Și trebuie să spunem că astăzi este ziua cu numărul 13, dacă am calculat eu bine, dar așa este. Și în pofida numărului acestei zile, este o zi foarte, foarte frumoasă aici la Costinești. Foarte multă lume, lume bronzată, lume topless. Da, uite, și primim niște flori frumoase în acest moment, niște flori de șervețele de la două fete blonde. Și frumoase precum florile. Aveți ce frumos să vorbim cu ele? Uite, trebuie să facem și o poză cu... Da, facem și poze, desigur. Mulțumim frumos, am primit florile în direct. Dar sunt flori de șervețele, de hârtie. Avem dedicații de la Corneliu pentru Nicu, Loca People, bra, pentru toți cei de la Loca Beach, colegii noștri de puțin mai încolo. Am înțeles că se deschide clubul în seara asta, nu? Da, zilele astea, azi, mâine o să fie deschis midnight-ul. Bun, păi hai să facem încălzire așa cu piesele astea. O să citim și dedicațiile în câteva minute. Până atunci lăsăm Sac Noel, Loca People, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! All day, all day, all day, all night, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? La fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?

Soñemos los dos al ritmo del amor. Sună foarte bine, Caitlin, un proiect nou, se cheamă Una Noche Más. Summer Kiss Kiss Remix, continuăm cu derichisurile lăsate de Kissoman aici la Beach Barul Kiss FM. Avem așa de la Bogdan pentru Flori, Pisup, te iubesc mult. Un derichis pentru Mariana din București cu mesajul, te așteptăm în weekend la mare și spor la muncă. Vrea Welcome to Saint-Tropez, semnează Victor și Raluca. De la Delia pentru fiul ei Vlăduț, pentru soțul Alexandru și pentru Gianina și pentru Lucian și pentru toți din Piatra Neamț. De la Manu pentru Andreea cu mesajul Te ador la maxim, vrea seniorita. Alexino o să fie puțin mai încolo cu siguranță. De la Bogdan pentru Gianina, te iubesc. Pentru băieții de la baza nautică cu hidrobiciclete, portocalii și mai ales pentru șeful, semnează Cosmin, dar a fost ok că n-a dat nume. Da, foarte frumos. Pentru Alina, Andreea și Alexia, o rază de soare și de iubire de la mare, Maura semnează din Slobozia. De la Bucurel pentru scumpa mea soție, la mulți ani. Și pentru cei din Craiova, de la Căpuț, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai avem încă un dedichis pentru tabăra de la București, de la hotel, care se termină în Al. Da. Bun, continuăm mixul, a venit și invitata. Shaka Move este alături de noi aici la Beach Barul Kiss FM, o să vorbim cu ea imediat. Și o să lansăm, o să ascultăm o piesă nouă pe lângă cea pe care o știm foarte bine. Mighty, Get Back ASAP, Lucky Man Project, imediat Pumpin' și apoi ne întâlnim cu Aisa, Sweet Embrace. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, live de la mare, live de pe malul mării, de pe plajă, de pe nisipul fierbinte, din Beach Barul Kiss FM. Vine valul, ia platanul, ia

joi, toată regula live de pe plaja Summer Kiss din Costinești. Olex și DJ Young împreună cu voi încheie chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Și vorba lui DJ Young, este weekend în toată regula. Bine, aici în Costinești sau la mare în general, e weekend în fiecare zi. Toată lumea este în concediu, în afară de niște omuleți care muncesc aici în fiecare zi. Și toată vara. Îi salutăm cu această ocazie pe colegii noștri de la beach barurile de pe plajă și pe toți ceilalți care au venit la mare ca să muncească, nu să stea cu burta la soare. Bine, mai degrabă să îmbine utilul cu plăcutul, ca să folosim un clișeu. Da. Ok, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă trei piese mixate. Printre ele o avem invitată pe Shaka Move, în proiectul Shaka Move, cu o piesă, nu e single nou, e o piesă nouă, sună foarte bine, o să o aflați imediat despre ce este vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este weekend asta pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Ne-am întors în direct prin Costinești live de pe plajă. Olix și DJ Young împreună cu voi. Hello, Mr. Olix again. Hello, hello, DJ Young again. S-au strâns derichisurile aici foarte, foarte multe la, la beach barul Kiss FM. Și momentan e timpul să continuăm mixul, după care vorbim cu invitata zilei de astăzi de la Summer Kiss Kiss Remix de la Costinești. După Connect Ring the Alarm, vorbim cu Shaka Move și cu piesa nouă. Pe lângă Save Save, mai avem o piesă nouă, așa să fie, ușor, ușor se face un album, nu? Da, da, corect, corect. Câte o piesă, câte o piesă, construim albumul. Punem niște dale peste dale și... Vremea bestială, mai departe, Costinești, soare mult și foarte multă lume în mare, pentru că marea este, cred că are 30 de grade azi, cel puțin. Mă duc să o încerc și eu în câteva minute. Între timp, pe cei de acasă, îi invităm să vină la mare, în număr cât mai mare, pentru că e joi, e deja weekend. Începând de mâine, trebuie neapărat să umplem plaja, să umplem și după și în spatele beach barului să fie cât mai multă lume, nu? Da, pentru că la mare weekendul ține 5 zile, de joi până luni. Connect to Ring the Alarm, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss, in the mix, DJ I'm all this. So I'm not here, ring the alarm, yo, let's all ring the alarm. Kiss, Kiss, in the mix, DJ I'm all this. So I'm not here, ring the alarm, yo, ring, ring, ring the alarm. Strictly from the rap and our production. Yo, yo. Connect to live up in the place. Alarm, I'm in danger. Ya ring ding ding, alarm, I'm in danger. Ya ring ding ding, alarm, I'm People, mie te-am găsit, ce faci? Și eu pe aici, pe la mare, în sfârșit. Dar ești foarte prosată, ești roșie așa în obraj. Ai stat la soare mai mult decât trebuia? Am stat astăzi de la 9. De la 9, 10 până pe la vreo 3, maxim, așa. Și până la 3, dar știi că n-ai voie mai mult de 12. Eram deja bronzată și nu m-am mai. Și am zis peste maro să pun un pic de roșu, așa, să fie frumos. Ok, noi știm foarte bine piesa Save Save, am lansat-o la noi în premieră la Kiss Kiss Cinemix, da. O piesă produsă de Randy și Gașca lui, nu? Randy și Șerban de la HHH Production. Așa, foarte bine. Da. Clipul am văzut, este foarte, foarte mișto, foarte, foarte bine arată. Mersi. Tu ai venit cu o piesă nouă, nu e single nou pentru că oficial încă ești concentrată pe Save Save. Da. Hai să ne spui despre noua ta piesă, da. Canta Me, nu? Canta Me este o piesă tot produsă de Randy de la Morandi, împreună cu Șerban de la HHH Production. Nu este single nou, nu este single nou. Este adaugă... o piesă care ne place foarte mult și pe care simțim nevoia să o împărtășim cu lumea. Foarte știi? Bine, și de piesă peste piesă se face un album azi. Bine. Avem un album deja. Da, e deja album, foarte bine, excelent. Olex, mulțumim de microfonie. Foarte tare. Ok, hai să ascultăm mai întâi Save Save, pe care o știm foarte, foarte bine. Cei care sunt aici în fața visualului să vină să danseze împreună cu noi. Shaka Move, invitată la Summer Kiss Kiss in the Mix live în Costinești și vorbim din nou cu ea în câteva clipe. Live pe malul mării din Beach Wall Kiss FM. Hello again. Hello again. Foarte mișto piesa, noi o știm foarte bine, doar la noi am lansat-o. Ne place foarte mult și clipul, ziceam. Acum hai să ne spui ce se întâmplă cu fetele tale. Ai venit cu gașca ta completă de dansatoare, dar nu mai sunt aici. Cu managerul meu și cu cele două dansatoare, Elena și cu Damia. Unde sunt fetele? Care m-au părăsit, au dus să facă baie frumos, apa e limpede, nu ca la Mamaia, unde e plin de alge. Deci iată un plus. S-au dus să mănânce înghețată fetele și eu stau aici și mă coc. Ok, foarte tare. Asta e un proiect nou pe 2011, Shaka Move se cheamă. Piesa asta, a doua, dacă o să prindă și o să fie interesantă, te o poți folosi eventual ca single mai încolo, nu? Da, dacă se promovează de una singură, că știi că piesele bune, practic, autopromovare. Au un boom al lor. Ok, hai să ascultăm în premieră o piesă nouă, nu e single nou, Shaka Move, Cantame. Cantame, da. În Beach Ballul Kiss FM, pe plaja Summer Kiss, unde este foarte multă lume și uite, după cum vezi, deja lumea se strânge în jurul studioului aici. Așa încât îi salut pe toți. Caută-ți fetele și hai să mergem pe scenă, Kiss. Nu vin fetele, că mănâncă înghețată. Te-au părăsit. Ok, Cantame, premieră la Summer Kiss, Kiss in the Wings Live din Costinești, Shaka Move, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Profilul tău de Facebook, concursul de acolo. Cine este interesat de Shaka Move, poate intre pe Facebook, SHAKAMOVE. Avem și un concurs foarte interesant. Eu o să postez ceva pe Facebook și persoana care comentează ceva, dar într-un mod foarte original, într-o limbă inventată de preferat și care primește cele mai multe like-uri, va câștiga o tabletă. Oh, super tare, bravo. Deci, spola, bravo. Cu cât aveți mai mulți prieteni pe Facebook și care votează, dau like-uri multe, multe, multe la comentul vostru în limba aia inventată, înțeleasă doar de voi, cu atât șansele sunt mai mari să câștigați acea tabletă. Super tare, ok, intrați pe facebook.com/shakamove, SHAKAMOVE, da? Exact. Sau dați un search direct pe Facebook și o să găsiți cu siguranță acolo. Ok, baltă maximă cu piesa. Mersi. Succes, să vedem cât mai multe clipuri și ne mai întâlnim la Summer Kiss. Mersi mult de tot. Ciao. Tamupa, ciao. Pauză scurtă, că e 5 fix, intrăm în câteva clipe în ultima oră. Mamă, ce întârziere avem, da, ne-am lungit, asta e, nu se supără nimeni. Ana Moga e la butoane la București, Moga aruncă bomba. La aruncă bomba. O să facem poze cu Shaka Mook și cu dansatoarele în câteva minute. Până atunci, pauză scurtă, ne întoarcem imediat după reclame, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Live, Costinești, live de pe malul mării, unde este o vreme superbă și unde intrăm în ultima oră de mix și de live de astăzi? Mamă, cu... Auleu, stai așa. Cu o întârziere de 6 minute, dar nu se supără nimeni. Începem ora aceasta cu Deepside DJs, Never Be Alone, Eminem și Rihanna imediat. Love the Way You Lie, o variantă foarte tare care ne place nouă foarte mult. Și o să ne întâlnim și cu DJ Project și Julia. Mi-e dor de noi. Mai cântă piesa asta, mai cântă, nu? Mai cântă, trebuie. Ok, foarte tare. Luăm și dedicațiile voastre din nou strânse număr foarte mare la Beach Barul Kiss FM. Au venit și dansatoarele din proiectul Shaka Move, așa că mergem să facem poze! Le găsiți pe site-ul kissfm.ro și pe Facebook-ul Kiss FM, Kiss FM România. Colorata, acum e gata. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! I never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ and it all is. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Keep me on the love, love, love, love, love, and I give you my. Costin, The Mix Live din Costinești. Asta e o piesă DJ Project și Julia featuring un băiat. Că mai e un băiat pe piesă, nu? E dor, e dor. Da, asta împreună cu Never Be Alone, cele mai hituri, două șmechere. Cele mai piese cerute la Costinești. Da, cele mai piese. Plus cea care urmează, e la fel, una dintre cele mai cerute piese. Foarte multe dedicații avem în momentul ăsta. Chiar acum, de la Peach Barul Kiss FM, din partea lui Yo-Yo, pentru Emilia, pupici Maxim. Și te aștept la Costinești, așa era continuarea mesajului, dacă mi-aduc eu bine aminte. De la Leontin, pentru fiul meu, Olpard, la mulți ani. Dedicație, sănătate, fericire părinților, multă sănătate și multă sănătate doamnei diriginte, Câmpeanu, Aurelia și colegilor mei. Mamă, deci câte repetiții, da? Foarte interesant. Pentru cele mai frumoase fete, Felicia și Ana, de la Alba Iulia, din partea lui Alin. Pentru familia Pisică din Ocnele Mari, de la familia Dina, care le urează toate cele bune și fiului lor, baftă la examene, vrea tot mai sus. Pentru soarele din viața mea, te iubesc și te rog să mă ierți când ți-am greșit, Tudor semnează. De la Marius și Bogdan, pentru toată lumea din Suceava, o gașcă mare din Suceava aici pe plaja din Costinești. De la Dea, Ale, Radu și Tudi, pentru cei din Cluj care sunt pe drum încoace, vă așteptăm. Ia uite, Clujul vine la Costinești, foarte tare. Pentru toți de la Oradia, de pe malul mării, de la Elisei și Porti. De la Marius, pentru cei admiși la Academia Navală. Și încă unul de la Bogdan și Cătă, pentru A Apostol, cu mesajul nu mai bea așa mult. Alexino și Starcia, Seniorita, varianta Kiss Kiss in the Mix Edit. O să ne trimim și cu Narcotic Sound și Christian D, o piesă de anul trecut, o piesă care a făcut furori anul trecut, Dansa Bunicu. Și apoi o piesă de vară, o piesă nouă, fresh, Milana, vine cu Summer Love. Apropo de piesa Milanei, cineva întreba ieri pe Facebook, cine cântă piesa aia cu, nu știu cum era refrenul, dar cineva întreba și i-am răspuns, deci asta e piesa. O să vină a treia piesă, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Ahoi! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Mi alma non olvida, cómo puede ser tan linda. Te quiero más y más. Yo soy ligado para sentirme al lado seu meu coração. Se o carinho sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chance eu subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Summer, chestie și Dinamix, cea mai piesă fresh, Milana, Summer Love se cheamă. Deci să vezi că în toamnă o să vorbim invers. Cineva tocmai ne-a adus o pereche de ochelari aici la Beach Bar-ul Kiss FM, o pereche de ochelari de vedere. Dacă cineva i-a pierdut pe plajă, este invitat să vină să-i ridice și să-și pune înapoi pe ochi de aici, de la Beach Bar-ul Kiss FM. Auzi, acum e să pierzi ochelari de vedere, că nu-mi dau seama. Adică nu-i mai vezi. Îți cade pe ochi sau cum? Nu înțeleg. Ok, bun. Dedicații foarte, foarte multe lăsate de cei de pe plajă, pentru toți cei de la Mediaș din partea lui Laurențiu. Mulți pupici de la Luiza pentru Robert și nu uita că te iubesc. De la Gia pentru toți cuziștii din Focșani, adică cei din Cuza, sunt foarte mulți aici și totdeauna își păstrează locul, fac plajă lângă Beach Bar-ul Kiss FM. Foarte frumos, pentru cea mai tare și cea mai tare gașcă din Caraca. Chiar și topless vreau să continui. De la Ramona pentru echipa de la Romantic, lăsați banii la personal și haideți la Costinești. Asta l-am mai auzit și ieri, parcă, dar... Da, e un fel de... e același mesaj. Da, foarte frumos. De la Radu pentru Flori, te iubesc foarte, foarte mult și pentru Dan. Din partea Ioanei pentru Mihai, hai să ne mai bronzăm. Din partea lui Mihai pentru toți cei de pe plajă și în țara... În țara... Haidem la Costinești, cei din țară. Da, da, foarte frumos. Și mai am unul pentru cei din Focșani și cei din Călăraș, pentru toți cei de pe plajă care se află aici la distracție, la Summer Kiss. Și Smiley Dream Girl. Și pentru cei de pe plajă care sunt din Focșani, nici nu știți ce petrecere ați pierdut aseară la Lifa. A fost frumos, nu? Am auzit că nici nu prea ai dormit. Pe drum. Ba, da, nu, am dormit, adică un pic așa. Smiley Dream Girl, exact cum zicea DJ Young, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy, că la mare. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. Ok, Summer, Kiss Kiss in a Mix, live de la Mare, live din Costinești, încă 3 piese mixate, înainte să ne luăm rămas bun pe ziua de astăzi. Doamne, ne-am luat cu vorba și de data văd că ne scrie Ana pe Messenger, sunteți în direct. Oi, iată, suntem în direct, ne-am întors în direct, DJ Young și Olix, împreună cu voi. Ne-am luat cu vorba, mai bine zis, cu imaginile frumoase de aici de la Mare, unde este foarte multă lume la plajă și se întâmplă să fie foarte mult topless astăzi, nu știu cum. Da, și apropo de foarte multă lume, începând de mâine, pentru că de mâine este oficial weekend, așteptăm cât mai multe lume aici la Mare. Cred că o să fie weekendul cu cea mai multă lume de până acum, de mâine încolo, și în fiecare weekend va fi la fel, nu? Abia așteptăm. De asemenea, foarte mulți invitați și distracție maximă în fiecare zi, de luni până luni aici la Mare. Premiere, lansări, invitați, premii și așa mai departe. De dimineață suntem pe plajă, iar în direct din Costinești de la 4 la 6. Plain Winnie, Abibi, imediat la Luca, Out of Your Business. Și mai apoi ne întâlnim cu Michel și Randy, Only You. Plus avem de citit de richisuri de la voi. Ia uite, ne sună și Șerban. Hai să punem jingle-ul cu 2, 3 și... Topless Mix, DJ Young and Olix. Summer, I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna

Costinești, încă e în transmisia de două ore de astăzi. Dacă e joi, e weekend la noi, mâine o să fie vineri și dacă e vineri, e weekend de ieri. Ne întoarcem mâine de la ora 16. Dijang și Orix, vă doresc o seară frumoasă. Rămâneți cu Mr. Boba mai departe, nu? Da, și mulțumim colegei Ana Moga pentru regia de emisie, care obicei aproape în fiecare după amiază la noi. Și care obicei la final suntem din nou în valuri, în valurile înspumate, unde bate ușor vântul. Foarte frumos se aude marea, urmează o baie bine meritată și desigur puțin bronz până după ora 7. Dijang și Orix, vă doresc o seară frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I love you sometimes. I'm so addicted. FM.